และยังคงมีเพียงน้ำตาที่ซ้ำและเติมให้เจ็บทุกเวลาไม่เห็นทางไปความรักยังคงตามร้อนเรื่อยมาเหนื่อยกับความช้ำในทุกลมหายใจอยากจะวอนขอกับฟ้าอาทิตย์ทางดวงดาวและขอพรวิงวอนให้ฟ้าช่วยทำตัวฉันให้หายไปไม่มีลมหายใจที่ปวดร้าวทรมานขอพรฟ้าบันดาลให้พรุ่งนี้ฝันได้จงล้อมและเลื่อนไปให้ช้ำจางจากใจโปรดจงบันดาลฉันให้